Minęła północ, to już wtorek, 20 stycznia. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Benjamin Filip, zapraszam. 9 osób zatrzymanych po napadzie na pociąg w Gdańsku bez zarzutów po przesłuchaniu zostały wypuszczone do domów. Co dalej z pogotowiem strajkowym? Między innymi o tym rozmawiać dziś będą przedstawiciele trzech największych związków zawodowych. W Układzie Słonecznym są jeszcze dwie nieznane planety, sugerują astronomowie. 9 mężczyzn zatrzymanych w związku z sobotnią napaścią na pociąg w Gdańsku i pobiciem pasażerów wyszło na wolność. Żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Policja zakończyła przesłuchanie, ale jak zapewnia, dalej pracuje nad sprawą. Śledczy przyznali, że nie mieli mocnych dowodów pozwalających na postawienie zarzutów konkretnym osobom. Sami pokrzywdzeni także nie chcieli współpracować z policjantami. W sobotę wieczorem około 150 zamaskowanych pseudokibiców Lechii Gdańsk zaatakowało kibiców Arki Gdynia, którzy pociągiem jechali z Tczewa. Skład zatrzymali w pobliżu gdańskiej Żabianki. Wdarli się do środka i pobili sympatyków gdyńskiej drużyny piłkarskiej. 5 osób trafiło do szpitala. W niedzielę policja zatrzymała 9 mężczyzn, mieszkańców Gdańska i okolicy w wieku od 22 do 46 lat, którzy zdaniem funkcjonariuszy mogli mieć związek z tym napadem. Dziś wszystkich wypuszczono do domów. Nie będzie rozmów o strajku generalnym, a o tym, jak prowadzić dialog z rządem. Przedstawiciele trzech największych związków zawodowych spotkają się w Katowicach. Będą się zastanawiać, jak nie dopuścić do powtórki sytuacji ze Śląska. Szef Solidarności Piotr Duda zapowiada też, że związkowcy zdecydują, co dalej z ogólnopolskim pogotowiem strajkowym. Będziemy rozmawiać, co dalej będziemy robić, czy pogotowie strajkowe zostanie zawieszone, czy nie zostanie zawieszone. W Katowicach spotka się dziś Międzyzwiązkowy Krajowy Sztab Protestacyjny Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Polska wyjaśnia z Niemcami sprawę płacy minimalnej. Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna rozmawiał na ten temat z szefem niemieckiej dyplomacji na marginesie unijnej narady w Brukseli. Chodzi o decyzję o podwyższeniu płacy w Niemczech do 8,5 euro za godzinę. Według interpretacji władz w Berlinie te zasady mają również dotyczyć zagranicznych kierowców, co wywołuje niepokój polskich przewoźników. Do tej pory nasze firmy oferowały niższe stawki i były przez to bardziej konkurencyjne. Minister Schetyna jeszcze w tym tygodniu ma ponownie rozmawiać na ten temat z szefem niemieckiego MSZ-u. Trudno zaakceptować te propozycje. Dobrze reagować wcześniej, a nie później, więc tutaj wydaje mi się, że wszystko trzeba zrobić, żeby nie doszło do takich kuriozalnych przepisów. Sprawą płacy minimalnej zainteresowała się też Komisja Europejska, bo na niemieckie przepisy poskarżyły się również Węgry i Rumunia. W naszym Układzie Słonecznym mogą być jeszcze dwie planety, które czekają na to, by je odkryć. Do takiego wniosku doszli astronomowie z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a te dwie planety mogą być daleko poza orbitą Plutona. Te obiekty, kosmiczne skały, krążą wokół Słońca, ale kilkanaście z nich ma dziwną, pochyloną orbitę. Nie znajdują się one w tej samej płaszczyźnie, co znane planety. Zdaniem astronomów może być tak dlatego, że mają na nie grawitacyjny wpływ właśnie te dużo większe, ale nieznane jeszcze planety. Jedna miałaby być odległa od Słońca o 200, druga o 250 jednostek astronomicznych. Dla porównania, jedna jednostka astronomiczna to odległość Ziemi od Słońca, a Pluton okrąży naszą gwiazdę w odległości około 40 jednostek astronomicznych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A na koniec jeszcze akcja Shakiry i Gerarda Piqué na rzecz UNICEF-u. Piosenkarka i piłkarz FC Barcelony jeszcze w tym miesiącu ponownie zostaną rodzicami. Wykorzystali tę okazję, by zaapelować do swoich fanów o przekazanie prezentów i pieniędzy na rzecz Funduszu Narodów Zjednoczonych dla Dzieci. Oboje przed kamerami zachęcili wszystkich pragnących sprawić im prezent, by zamiast niego weszli na stronę UNICEF-u i kupili coś dla najbardziej potrzebujących dzieci. Dzięki Państwa pomocy dzieci dostaną odżywki, szczepionki i zabawki, zachęcała Shakira. Na wskazanej przez nią stronie wybrać też można koce i wagi dla noworodków, bajki i piłki. Można też wpłacić pieniądze, za które zostaną wyposażone sale porodowe. Shakira zapowiedziała, że stworzy stronę, za pośrednictwem której rodzice oczekujący narodzin będą mogli zachęcać swoich bliskich do przekazywania pomocy na rzecz UNICEF-u. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle teraz na kolejny serwis w Trójce. Zapraszam o 6 rano. No noc prawie w całym kraju zapada mi śniegu lub śniegu z deszczem. W wielu miejscach pojawią się mgły od minus 6 stopni w Suwałkach do plus 1 w Poznaniu. W ciągu dnia nie ma większych szans na słońce. Wszędzie przydadzą się za to parasole. Na termometrach od minus 2 stopni na Podlasiu do 3 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Minut po północy. Jacek Hawryluk, kłaniam się. To jest 166. wydanie HCH. Dzisiaj samotnie zapraszam do godziny drugiej i to będzie takie wydanie, powiedziałbym, HCH z myszką, bo sporo nowości pojawiło się w ostatnich tygodniach, ale takich, które przypominają nam o tym, co wydarzyło się w muzyce w minionych latach i w minionych dekadach. Zatem to będą rzeczy, które pojawią się w HCH po raz pierwszy, ale w większości będą to albo reedycje, albo takie wydawnictwa, które po raz pierwszy ukazały się albo w formie winylowej, albo w formie kompaktowej, jak to zwykle bywa. Czyli w większości, powiedziałbym nawet w 90% rzeczy sprzed lat, ale często to premiery sprzed lat. Na zakończenie natomiast nowość absolutnie współczesna, świeża i jeszcze przez nas nie prezentowana, przynajmniej drobny fragment nowej płyty Davida Sylwiana, bardzo pięknej, ale trwającej no, blisko 60 minut opowieści. Mam nadzieję, że w sporym odcinku ta nowa płyta Sylwiana także zaistnieje w tym wydaniu HCH. Zapraszam do godziny drugiej. I pity the country, I pity the state, and the mind of a man who thrives on hate. Small are the lives of cheats and of liars, of bigoted news press, fascist town crier. Deception annoys me, deception destroys me. The Bill of Rights froze me. Jails, they all know me. Frustrated are churchmen, the saving of soul men. The tinker, the tailor, the colonial governor. They pull and they pawn me. They're seeking to draw me away from the roundness of the light. Civil servants, they thrive off my body. Their trip is with power, back bacon and welfare. Police, they arrest me. Materialists test me. Pollution, it chokes me. Movies, they joke me. Politicians exploit me. City life, it jades me. Hudson Bay fleets me, collecting lost freak meat. Government is bumbling, revolution's rumbling. To be ruled in impunity is tradition continuity. I pity the country, I pity the state. Have the mind of a man who thrives on hate. Tak rozpoczynamy dzisiejsze wydanie HCH. Przypominam, wydanie 166. To jest taka pozycja, ta od której zaczynamy, która jest razem ze mną już od kilkunastu dni i przyznaję, nie mogę się od niej oderwać, bo to nie tylko płyta, nie tylko dwie płyty, tak powinienem powiedzieć, ale i książka z historiami, z opowieściami, z dokładnymi biografiami artystów. Rzecz intrygująca, bo tak jak piszą autorzy bardzo pokaźnego opracowania do tej płyty, do tej pory nieudokumentowana i właściwie nie byliśmy świadomi tej twórczości. To jest płyta zatytułowana Native North America, część pierwsza. Aboriginal Folk, Rock and Country. Nagrania z lat 1966-1985. Co to jest? To jest muzyka folk, rock i country, tak jak chce tytuł, w wykonaniu indiańskich Indian, czy też potomków Indian, którzy dzisiaj zamieszkują Kanadę oraz północne Stany Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Rzecz o tyle ciekawa, że w większości te nagrania rejestrowane między 66 a 85 rokiem później nigdy nie były wznawiane. Większość tych nagrań, które pojawia się w tym pierwszym dwupłytowym zestawie, powstawała przy udziale radiofonii kanadyjskiej, która dokumentowała tego typu twórczość. Część to są nagrania małych wytwórni, dzisiaj już nieistniejących. To wszystko zebrane razem z dokładnymi opisami, z historiami osób, które występują na tej płycie. Można tutaj usłyszeć, i to wcale nie takie dalekie, wpływy Neila Younga, Velvet Underground, Leonarda Cohena, czy innych tego typu artystów, ale to są tylko gdzieś tam odległe inspiracje. Tutaj mamy historię zwykłych, prostych ludzi, którzy zafascynowani tymi wielkimi tworzyli swoje opowieści. A to, co ich łączy, to ich pochodzenie. Właśnie to pochodzenie indiańskie, czyli to są absolutnie artyści, muzycy, których byśmy nie posądzali o tego typu inspiracje i o tego typu twórczość. I Pity the Country, Willie Dunn, Toronto, rok 1971. Do tej płyty, do tych dwóch płyt jeszcze dzisiaj powrócimy, bo to jest taki materiał właściwie do porównań i do długiego słuchania. A teraz coś już kompletnie innego i to jest chyba jeden z piękniej wydanych albumów ostatnich tygodni. Co więcej, płyta, no nie mogę powiedzieć czarna, bo ona jest de facto bordowa i to jeszcze wzbogacona brokatem. Cleveland, rok 1977, Eagle Street Saloon. Rok 1977 i nagrania, które właśnie w ostatnich tygodniach pojawiły się na pięknie wydanym winylu Devo. Dwa nagrania koncertowe z albumu Miracle Witness Hour Live at the Eagle Street Saloon, Cleveland, rok 1977. Koncert bardzo kameralny, tak to również brzmi. Ja przyznaję, po raz pierwszy zetknąłem się z tym koncertem. Zdjęcia nieliczne, które są w tej pięknej edycji, wskazują, że publiczność siedziała po prostu na krzesłach grzecznie. Mała sala, wszystko świetnie zorganizowane, cały koncert nagrany i teraz pojawił się w formie winylowej, opublikowany przez firmę Futurismo. Bardzo pięknie wydany, nie tylko płyta w kolorze bordo z elementami brokatu, ale także całość wydana w formie takiego okładka w formie obrazu telewizyjnego, czy też telewizora, gdzie można sobie zmieniać to, co pojawia się na ekranie. Dio, rok 1977. I teraz pozostajemy w Stanach Zjednoczonych cały czas, tyle tylko, że przenosimy się w zupełnie inny region i do innego miasta, właściwie nie tyle miasta, chociaż San Francisco tutaj jest najważniejsza. Płyta dokumentuje natomiast działalność grup elektronicznych, elektroniczno-popowych pochodzących z San Francisco i z okolic San Francisco od końca lat 70. do końca lat 80. I to było dla mnie przynajmniej kolejne odkrycie, ponieważ mamy znowuż kilkanaście zespołów, w większości mało znanych. Distant Thunder to jest nagranie z roku 1988. Now there are two. Will you die for your country? Distant Thunder, Tin Soldiers, rok 1988. Płyta, która pokazuje to, co działo się w muzyce elektropopowej, nowej fali, elektronice w San Francisco i w okolicach od końca lat 70. do końca lat 80. Bay Area Retrograde, część pierwsza i część druga. Kilkanaście zespołów. W większości są to nazwy, no, przynajmniej mi nic nie mówiące, niewiele, poza jednym, może dwoma wyjątkami. Na pewno Taxi do Moon oczywiście, ale to zespół trochę z innej bajki, który później w Europie już pokazał coś zupełnie innego i zespół, który świetnie znamy. Także chociażby z ostatniego pojawienia się na festiwalu OFF. Natomiast większość tych grup, które w tej składance zostały utrwalone na tej płycie, to zespoły lokalnie ważne wtedy, w połowie lat 80. Zespoły, które wydawały w małych, niezależnych wytwórniach albo częściowo nawet są to nagrania, które wcześniej nigdy nie były wydane. Po prostu demo zarejestrowane gdzieś tam w połowie lat 80. Tak było w przypadku tej kompozycji zespołu Distant Thunder z 1988 roku. To było demo kompozycji Tin Soldiers z 1988 roku, wcześniej nieopublikowane. Mark Wenning ukrywał się pod tą nazwą, odpowiedzialny za kompozycję, za tekst, za muzykę. Jego głos, nie wiem, czy państwo zgodzą się z tym, przypomina mi wokalistę zespołu Human League odrobinę. I może z sympatii do zespołu Human League wybrałem właśnie ten utwór, ale za chwilę coś już zupełnie innego, mniej może mrocznego, bardziej tanecznego. Danny Boy and the Serious Party Gods. To jest rok 1983. Utwór Castro Boy oryginalnie pojawił się na 12-calowym singlu opublikowanym w roku 1983. Like Are you into the usual, like bondage or fisting, I mean, or do you like it heavy, like necrophilia or tricking with your Great Dane? Please. So I see this guy at the Jaguar. He's in his leather drag and a sling with God knows what up her ass, and he's in a nurse's uniform? I mean, I thought I saw it all, but please, Miss Thing. When we're out on, he looks his best in a pair of chaps and leather vest. Heads to where the old house goes, takes his place to stand and pose. So, my friend Bill calls. Oh no, we're not lovers, we're like, you know, sisters. And anyway, he says, come on girl, let's go dancing tonight. We always go to the Trot, but tonight I was into the Beam. You got any crystal? So all he has is MDA. Okay, stuff makes you horny? Woo, for days. So like he goes, I just got the new Viola Wills record. I mean, please, he's such a disco dolly. David Bowie, he's so cool. You know, modern music. Oh, is he gay? So I walk in a detour to find a daddy or something, and I see this punk. I mean, he is such a humpy dude. And hung girlfriend, such a basket. Please, he looks the boon. So he says, come here often, and I says, oh, for sure. You in the water sports? So he starts to read me. He says, I talk Nelly? How rude. I do not talk Nelly. I'm Butch. Well, fuck you, too. I'm sure. I bet he stuffed socks in his crotch. I'm sure that wasn't all me. I mean, please. Ooh, I like this song. It really pees. Ooh, let me get a hit off these poppers. Woo! Yay, new Sylvester Wicked Girl. Do you wanna fuck? Well, off to the 1808 Club. Check you later, little hanky-panky. Gag me with a cock. Fabulous. Fabulous. Where is my cock ring and my preludes? Sorry. Where did I put my pink clamp? I wore it last night with my house. Oh, God. Where's my All-American Boy t-shirt? I gotta stop reading things that tricks houses. Oh, my God. What did you say your name was again? How do you spell that? Well, you gotta give me a call sometime. Here's my card. Castro Boy, rok 1983, oryginalnie płyta 12-calowa. Teraz utwór ten pojawia się na składance, która dokumentuje nagrania San Francisco i z okolic tego miasta, zespołów pochodzących właśnie z tego regionu, zespołów elektronicznych nowofalowych Danny Boy and the Serious Party Gods. To jest nazwa tego zespołu. Przypominam, zespoły no, w większości, które wtedy miały swoje 5 minut, większość z nich dzisiaj odkrywana po latach, ale całość jako dokument czasów i dokument epoki to rzecz rzeczywiście istotna. Czas w takim razie powoli na Polskę, bo to dzisiaj będzie spory dział z dawnymi rzeczami, no może nie tak bardzo dawnymi, ale tworzonymi u nas. Bardzo cieszy i to w większości będą płyty publikowane przez wytwórnię GAT Records. Jest rok 1977. Jumbo Jet. Tak rozpoczynała się płyta zespołu Arp Live, opublikowana w roku 1977. Materiał nagrywany wtedy, także w roku 76, zebrany na płycie polskich nagrań, później jeszcze kilka razy wznawiany, ale ten materiał z 77 roku w takim oryginalnym kształcie, w oryginalnej postaci oraz jeszcze dodatkowe materiały, m.in. kaseta wytwórni Vifon zatytułowana z bezpieczną szybkością, specjalnie przygotowana dla kierowców, i dodatkowe utwory pojawiają się właśnie na płycie Arp Live Jumbo Jet. Płyta pojawia się na wersji kompaktowej i przypomina zespół Andrzeja Korzyńskiego, Macieja Śniegockiego i Mateusza Święcickiego. Dzisiaj przypominany za sprawą wytwórni Gut Records. Arp Live, Jumbo Jet, rok 1977 w oryginale, i to jest świetny wstęp do kolejnej pozycji, która okazała się w ostatnich dniach, czyli do kontynuacji części drugiej muzyki z programu telewizyjnego Sonda. Pierwsza część pojawiła się pod koniec 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam, i od razu wzbudziła wiele emocji. Świetnie ten materiał się sprzedawał. Jak się okazało, pamięć o programie Sonda, o czym my także tutaj w HCH przypominaliśmy, no, cały czas jest ogromna. Te odcinki można gdzieś tam odnaleźć, można do nich wracać, można porównywać i można także słuchać muzyki, która w Sondzie się pojawiła. A że było jej naprawdę wiele, to mamy album numer 2. Thank you. taka muzyka została zawarta na drugiej części płyty Sonda. Muzyka z programu telewizyjnego Mikołaj Hertel, Światło w środku nocy. Nagranie Polskiego Radia z 1985 roku. Michał Wilczyński, wydawca płyt Get Records, pisze tak. Wywołaliśmy prawdziwą lawinę wspomnień i uśmiechów, wyciągając pod świadomości obecnych 30- i 40-latków muzykę, która podskórnie towarzyszyła im przecież co tydzień. Album złożony z nagrań pochodzących z niemieckiej biblioteki muzycznej Sonoton i uzupełniony o utwór znany z czołówki Sondy zebrał doskonałe i entuzjastyczne recenzje. Tak było, ale oczywiście najważniejsza w tym wszystkim jest pamięć. Pamięć o programie i pamięć o prowadzących Andrzeju Kurku i Zdzisławie Kamińskim. Kultowy program Telewizji Polskiej dzisiaj powraca za sprawą muzyki. A że tych utworów było no, chyba kilkaset, które pojawiły się w ciągu tych wielu lat tworzenia Sondy, to i muzyka zawarta na tych płytach jest po pierwsze różnorodna i jest jej naprawdę wiele. Nie wiem, ile części może powstać na przykład takiej Sondy, ale po pierwszej części mamy część drugą z utworami premierowymi, chociaż ten utwór, który zabrzmiał przed momentem, myślę, że ci wszyscy, którzy śledzili programy Telewizji Polskiej w latach 80. znają doskonale. Myślę, że on pojawiał się nie tylko w przypadku Sondy, przy okazji Sondy, ale także i wykorzystywany mógł być także w innych programach. Na tej płycie różne kompozycje, między innymi Krzysztofa Dudy, między innymi Władysława Komendarka, Andrzeja Korzyńskiego, właśnie Arp Life, Szczęśliwy Październik. I jeszcze dwa utwory, do których chciałbym dzisiaj powrócić. Rozpoczniemy od pierwszego. To jest polska grupa, która działała w latach 80. tak zwanej L-muzyki, muzyki elektronicznej, świetnie pewnie znana słuchaczom Trójki z tamtego okresu. Nie wiem, czy coś poza debiutem, poza pierwszą płytą, która ukazała się oryginalnie w wytwórni Savitor w 85 roku, jeszcze wydali. Natomiast tutaj mamy kompozycję Drzewo z Toledo, zarejestrowaną w Polskim Radiu w 1985 roku i wykorzystaną w programie Sonda. Omni. HCH, dziś pod znakiem podróży w przeszłość. Ale tych wydawnictw, które przypominają to, co zdarzyło się w ostatnich latach, w ostatnich dekadach, jest tak wiele i są tak ciekawe, że trudno ich nie zaprezentować tutaj w tych naszych spotkaniach co dwa tygodnie. Marceli Latoszek i Rafał Błażejewski, czyli zespół Omni. Czy pamiętają Państwo ten zespół z lat 80. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii. No i Państwa wspomnień także, bo Omni to nie tylko oczywiście składanka Sondy, ale to przede wszystkim, jak wspomniałem, album z roku 1985. Odszukałem dzisiaj oryginalną płytę winylową z tamtego okresu, wydaną przez wytwórnię Savitor. Brzmi zupełnie nieźle, ale przypomniałem sobie, że jakiś czas temu, zupełnie przypadkowo, chyba w jakimś supermarkecie, trafiłem na reedycję kompaktową. I tę płytę też odnalazłem. Na tej płycie różne dodatki, no ale przede wszystkim ten podstawowy materiał z 85 roku. Trochę brzmi archaicznie po latach, ale to jednak jest pamiątka tamtych czasów, lat 80. A zatem Omni z 85 roku, Necropolis Part 2. Omni. Rok 1985, Necropolis Part 2. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, co robią dzisiaj członkowie zespołu Omni. Niewykluczone, że rzeczy, które do tej pory nie pojawiły się na płytach, ukażą się w którymś momencie. Póki co mamy utwór jeden z programu Sonda, no i mamy cały czas album, ten pierwszy i chyba jedyny, może się mylę, ale ten z 85 roku, wydany przez Savitor, a później wznowiony także przez Metal Mind na płycie kompaktowej w roku 2006. I to właśnie z niego zabrzmiała ta kompozycja Necropolis. Ja przyznaję, powróciłem po latach do muzyki zespołu Omni, właśnie sprowokowany przez drugą Sondę. I stąd te wspomnienia dzisiaj także w HCH. Wracamy do Sondy, bo tam na zakończenie tej drugiej części pojawia się kompozycja znowuż premierowa i odnaleziona po latach, która przeleżała na półkach radiowych, zarejestrowana w Polskim Radiu w 1976 roku. Na czarno utwór zespołu SBB, utwór, który ilustrował w Sondzie polskie helikoptery.